te złe i dobre, na te dobre i złe dni. Sama dobrze wiesz, gdzie tkwi sedno sprawy, bez obawy, morwła. Nie życzy źle ci, jaka jesteś naprawdę. Wiesz się tylko ty, te złe i dobre, na te dobre i złe dni. Sama dobrze wiesz, gdzie tkwi sedno sprawy, bez obawy, morwła. Nie życzy źle ci, jaka jesteś naprawdę. Wiesz się tylko ty, mają mnóstwo wad, ale mają też zalety, to po prostu kobiety, całe piękno tej planety. Nie wszystkie niestety są warte zachodu, z prostego powodu, bo szlauf to szlauf, a dama to dama, którą jesteś z nich, chyba dobrze wiesz sama. I ja też to wiem, mnie nie możesz okłamać. Dama zna swoją wartość, nie da sobą poniewierać. Jest szczera, nie jak świnia, to wybiera przyjaciela na podstawie zawartości jego konta i portfela. Jeśli chcesz być szanowana, musisz spełniać te kryteria. Ogólnie, chodzi tu szczególnie o maniury. Nauczyłem się przez lata odróżniać wysoki poziom od chałtury. Dziewczyno, pracuj nad sobą, to nie bzdury, szanuj się, jeśli tylko nie chcesz trafić do agentury. Nie jedna taka, życiem w wielkim mieście zahasana, zaraz po przyjeździe miała znaleźć pracę, mieszkanie. Właśnie wtedy nastąpiło rozczarowanie, okazało się, że dłużej nie stać jej na własne utrzymanie. Jęk zawodu, nerwowe załamanie, nie bez powodu, głód pieniędzy przyszło poczuć, na własnej skórze odczuć popełniane błędy. Droga nie tędy, lepiej od razu zawróć dokładnie tam, skąd przyszłaś. Sama mówiłaś, że pochodzisz z dobrego domu, to dlaczego trzymasz się z dala od niego, pokryjomu? Zamknięta w sobie prawdy, nie mówisz już nikomu. Swoje najskrytsze tajemnice planujesz zabrać do grobu. Musisz wiedzieć, że na biegu rozszyfrowałem cię. Te złe i dobre, na te dobre i złe dni. Sama dobrze wiesz, gdzie tkwi sedno sprawy, bez obawy, morwła. Nie życzy źle ci, jaka jesteś naprawdę. Wiesz się tylko ty, te złe i dobre, na te dobre i złe dni. Sama dobrze wiesz, gdzie tkwi sedno sprawy, bez obawy, morwła. Nie życzy źle ci, jaka jesteś naprawdę. Wiesz się tylko ty. Typowy dla szafów, zachowaj schemat, nie poemat. Raczej epizod krótki, wywołujący uboczne skutki. Śnieg helek zna za głodna wrażeń, nastoletnia blaza nic do niej nie przemawia, bo szpatko ją przestrzega. Omamiona przez wpływ mody, tego nie dostrzega, że życie powoli od normy odbiega. Zapatrzona w chuj wie co i kogo, ulega innych namową. Kiepskie aktorstwo zagrabiane diorem, wmyka się wieczorem pod byle pozorem, przestaje liczyć się z honorem. Wychodząc na ulicę, przykładni rodzice zostali w domu, a z nimi puste obietnice. Wytyczonym szlakiem dalej, przez brudne dzielnice, docelowo tam, gdzie tętni nocne życie pozornych atrakcji i pokus mnóstwo. Zrobiona na przysłowiowe bóstwo, poszukiwaniu coraz to mocniejszych doznań, coraz bardziej chłonna, by je zdobyć. Już niedługo skłonna będzie wszystko zrobić. To tylko jeden z wielu przykład, nie o moralności wykład, czy te słowa poczuciu wyższości, a jak zinterpretujesz, to proste, sama zdecydujesz. Ja te złe pozostawiam w tle, bo dobrą już poznałem, jest dla mnie ideałem. Darzymy siebie zaufaniem, dobrze znamy się nawzajem. Ona wszystko zrobi dla mnie, a ja dla niej, dlatego moje ramię zdobi imię ukochanej. I nawet jeśli nam nie będzie dane spędzić resztę życia razem, to na zawsze w moich myślach będzie żywym obrazem. Lecz na razie jest spełnieniem moich marzeń o miłości uwiecznionej tatuażem. Właśnie takie są kobiety, świadomi uwielbiają, kiedy ktoś zabiega o ich względy, prawi im komplementy. Chcą być zauważane przez facetów, pożądane, postrzegane za dobre, ano. Nie wszystkie jednak zasługują na to miano. Każda następna to już nie to samo, przeplatanka dobrych i złych, szczególnie mile wspominam chwile spędzone z tymi pierwszorzędnymi. Gdziekolwiek teraz jesteście, pozdrówka, trzymaj ta się dziewczyny, wyznacie się na rzeczy, wiecie co nas leczy. Te złe i dobre, na te dobre i złe dni. Sama dobrze wiesz, gdzie tkwi sedno sprawy, bez obawy, morwła. Nie życzy źle ci, jaka jesteś naprawdę. Wiesz się tylko ty, te złe i dobre, na te dobre i złe dni. Sama dobrze wiesz, gdzie tkwi sedno sprawy, bez obawy, morwła. Nie życzy źle ci, jaka jesteś naprawdę. Wiesz się tylko ty.